السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislam, kwa niaba ya ndugu zangu salafiyin wanaotokea Mombasa, lakini pia ndugu zangu salafiyin wanaotokea Msambweni na wengineo wote wageni waliofika hapa katika msikiti huu wa Tiwi, Masjidul Jamea, kwanza kabisa kwa niaba ya wenzangu napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa msikiti huu Masjidil Jamea, wa ala rasihim imamuna hafidhahullahu ta'ala, kwa kuweza kutupa mwaliko huu wa kwanza kuja hapa Tiwi na kuonana na ndugu zetu wa hapa Tiwi. Kwa kweli tunamshukuru sana kwa mwaliko huu wa kwanza, na tunatarajia kuwa sio wa kwanza bali utakuwa unakariri mwaliko huu. Ndugu zangu Waislamu, da'wa tunayokuja nayo na da'wa tunayoiendesha inaitwa ad-da'wa salafia. Ad-da'wa salafia ni kuwalingania Waislamu warudi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Hii ndiyo da'wa as-salafia kama inavyojulikana kwa jina lake hilo. Ndugu zangu Waislamu, kuna da'wa nyingi duniani. Kuna da'wa tuliikhwanul muslimun, hao wana da'wa yao kando na da'wa hii ad-da'wa salafia. Kuna jama'atu tabligh, hawa nao wanafanya da'wa yao dhidi ya da'wa hii ad-da'wa salafia. Kuna hizbu tahrir, hawa nao wana da'wa yao mbali ambayo ni dhidi ya da'wa hii ya haki ad-da'wa salafia. Sasa da'wa yetu, na nikisema yetu sina maana kwamba sisi ndio waanzilishi wa da'wa hii. Nikisema da'wa yetu ni kwamba sisi tumefuata da'wa hiyo ya haki tukawachana na da'wa hizi za batil. Ko hii ni da'wa yetu ambapo tumeungana na hao waanzilishi walioanzisha da'wa hii. Idhan ad-da'wa salafia ni kuwalingania watu warudi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Watu wema waliopita ni kina nani? Ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Hawa ndio wanaoitwa as-salafu salih, watu wema waliopita. Ndugu zangu Waislamu, neno as-salaf ambalo ndio asli ya salafia, neno as-salaf maulama wa lugha wa minhum Ibn Mandhur sahibu lisani al-Arab yakul as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika fi sinni wal fadli. As-salaf ni wale waliokutangulia katika wazee wako, waliokutangulia kwa umri na kwa fadhila. Hii ndio neno salaf katika lugha ya Kiarabu. Man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika fi sinni wal fadli. Taarif ya salaf katika lugha ya huyu Ibn Mandhur sahibu lisani al-Arab. Ama inaposema as-salaf katika istilahi ya maulama, inaposema as-salaf hakuna wengine isipokuwa ni hao masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Kina nani masahaba? Masahaba ni kina nani? Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah katika kitabu chake Nuzhatun Nadhar akifanya taarifu ya sahabi, qala as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat 'alayhi riddah. Sahabi ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha akafa juu ya Uislamu. Huyu ndio sahabi. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam, ni aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akamwamini na akafa juu ya Uislamu. Sababu kuna wengi walikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini hawajamuamini, kina Abu Jahal, kina Abdullah ibn Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin na wengineo. Makuraish wengi walikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam lakini hawajamuamini, wale sio masahaba. Makuraish wamefariki, wamekufa katika ukafiri, pamoja na kwamba walimuona Mtume wakakutana naye, lakini vile hawajamuamini hawaitwi masahaba. Kadhalika wanafiki waliokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikutana naye lakini hawajamuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa hawaitwi masahaba, ni munafiqun. Kwa hiyo sahabi ni aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa juu ya Uislamu. At-tabi'i, nani tabi'in? Kina nani hawa tabi'un? At-tabi'i man laqiya as-sahabiyya mu'minan bir rasul sallallahu alayhi wasallam wa mata 'ala al-islam. Tabi'i ni yule aliyekutana na sahabi, alikutana na yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kama ni mmoja, akamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa juu ya Uislamu. Hawa ndio tabi'un. Atba'u tabi'in ni wale waliokutana na hawa tabi'in wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam nao wakafa katika Uislamu. Hawa ndio wanaitwa as-salafu salih. Ndugu zangu Waislamu, hawa ndio watu bora katika Uislamu. Masahaba hawa ndio watu bora katika Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba wake, wa ala rasihim al-khulafa'ul arba' ar-rashidun. Hawa ndio wanaitwa watu bora katika Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hakuna asiyejua katika Waislamu kwamba masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba wamefundishwa Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba wamefundishwa Qur'ani lafdhan wa ma'nan, wakafundishwa hadithi zake, Mtume akawafundisha hadithi zake lafdhan wa ma'nan. Kwa hiyo masahaba wameufahamu vizuri Uislamu, kwa sababu wameuchukua Uislamu moja moja kwa moja, ghadhan tariyan min lisani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana wamepata ubora. Halafu tabi'un nao wamefundishwa na hawa masahaba, atba'u tabi'in wakafundishwa na hawa tabi'un. Kwa hiyo hizi ndio karne bora, hizi ndio karne bora katika Uislamu. Karni hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, kisha tabi'un waliowakutana na hao masahaba, kisha atba'u tabi'in. Ndugu zangu Waislamu, da'wa hii as-salafia mwanzilishi wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzilishi wa da'wa hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyewaamrisha Waislamu wafuate da'wa hii salafia, kufuata Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa hawa watu bora, hawa as-salafu salih, watu wema waliopita, kwa sababu ufahamu wao ndio wasawa, ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyotangulia kusema, dini yetu ndugu zangu Waislamu, kabla sijataja dalili ya da'wa hii, dini yetu ni dini ya dalili. Kila jambo lina dalili yake, na kama jambo halina dalili, basi sio la dini, sio la Uislamu. Dini yetu hii tukufu, kila jambo lake, kila ibada yake ina dalili, kila tabia zake zina dalili katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa nikisema da'wa salafia ni da'wa ya haki, dalili zake ni zipi? Na kabla sijataja dalili, nasema kwamba hizi da'awati nyingine zote isiyokuwa da'wa hii hazina dalili yoyote katika Qur'ani. Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, hawana dalili yoyote katika Qur'ani kwa da'wa yao hiyo. Ni uikhwani na uhizbia, hawana dalili katika Qur'ani. Jamaatu Tabligh, kundi hili linajulikana sana katika nchi zetu hizi, Jamaatu Tabligh hawana dalili yoyote katika usahihi wa da'wa yao katika Qur'ani wala Sunna. Hizbu Tahrir kadhalika, hawana dalili yoyote katika Qur'ani na Sunna. Dini yetu ni dini ya dalili, kama alivyosema Sheikh Albani rahimahullah, naduru ma'a dalili haythu dar wala nata'assabu lirijal, tunazunguka kwa dalili popote inapozunguka dalili tunajifuata, wala tufanyi ta'assub kwa watu, la, kwa dalili. Kila jambo lina dalili yake katika Uislamu. Kwa hiyo da'wa hii salafia ndio da'wa pekee iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia aqwalu sahaba wal a'immatil a'lam. Dalili ya kwanza katika Qur'ani, suratu Tauba aya ya 100, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أضعنا نسمع نوال وليتنغلي ومانزو والسابقون الأولون na wale waliotangulia wa mwanzo. Manhum minal muhajiri wa minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirin, masahaba wale wale wa Makka, wal ansar, masahaba wale wa Madina, walladhina tabauhum bi ihsan, na waliowafuatia hao kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah, waa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, Allah amewaandalia mabustani, pepo ambazo mbele yake kuna mito, wenye kukaa, hali ya kukaa milele humo. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Ulamaa tafsir, waminuhum Ibn Kathir rahimahullah, Abu al-Fida, katika aya hii aliposema walladhina tabauhum bi ihsan, waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar, na waliowafuatia hao kwa wema. Ibn Kathir anafasiri ittabauhum fi aqwalihim wa ahwalihim wa a'malihim, wamewafuata kwa wema katika maneno yao, wamefuata maneno yao, wakafuata vitendo vyao, wakafuata hali zao, hawa ndio wamewafuata kwa wema. Kwa hiyo hao masahaba muhajirin na ansar na kila aliyewafuata hao kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao, hao wamepata radhi za Allah, muhajirun na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, ja'alana Allahu wa iyyakum minhum, hawa wote Allah amewaandalia pepo ambazo mbele yake hupita mito, hali ya kuwa watakaa milele humo. Dhalika alfawzu alazim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Aya hii ni moja katika aya zinazowahimiza Waislamu na kuwaamrisha Waislamu wafuate muongozo huo wa masahaba au muhajirin na ansar. Ibn Qudama al-Muwaffaq, Ibn Qudama al-Maqdisi, katika kitabu chake Dhammu at-Ta'wil yaqul faman ahabba an yakuna ma'a as-salaf fil akhirah falyattabi'hum bi ihsan, anayependelea kuwa na hao watu wema waliopita huko akhira na wafuate hao kwa wema. Faman ahabba an yakuna ma'a as-salaf fil akhirah falyattabi'hum bi ihsan, anayependelea kuwa na hao masahaba hao salaf huko akhira, basi na wafuate kwa wema. Moja katika mufassirin waliofasiri aya hii, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, aya suratul baqara, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim, wa kiamini kama mlivyoamini nyinyi, fa in amanu bimithli amantum bihi, wa kiamini kama mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, hapo ndio watu wamepata hidaya. Lakini wa in tawallaw, wakikataa, fa innama hum fi shiqaq, wao watakuwa katika upotevu na utesi. Wanasema mufassirun, aya hii asili yake wanaambiwa wale Mayahudi na Manasara, kwamba wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, hao watapata hidaya. Lakini mufassirun wanasema al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio ni ya kuenea lafzi hili la aya, kwamba kila atakayeamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, huyo amepata hidaya. Kwa hiyo ni hao ahlul kitab na wengine wote waliokuja nyuma, wakiamini kama walivyoamini masahaba, hapo ndio watapata hidaya. Aya nyingine ambayo inawajibisha Waislamu wafuate muongozo wa hawa masahaba as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hizi ni dalili mbili, na kuna dalili nyingi katika Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي القرن أفضل. Mtu mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم ni karne gani bora zaidi. قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. Mtume akiwasifu masahaba hao salafu salih, القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث. ile karne ambayo mimi niko ndani yake ni bora, kisha karne ya pili tabi'un, thumma thalith kisha karne ya tatu. hao ndio salafu salih, masahaba, at-tabi'un, atba'u at-tabi'in. na hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi sahihain, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. حديث نجين ابن مسعود رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم أكي وصفها وصلف الصالح بورا يواتوتني قرنيانه ما صحابة ثم الذين يلونهم كشا ونوفواتيا هوا مصحابة ثم الذين يلونهم كشا ونوفواتيا هوا تابعين ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. كشا وتقجوات وانباو يمين زاو ذي نتنغولية شهادة زاو نشهادة نتنغولية يمين. انتومي أكي وصيف مصحابة واكي kuonesha ubora wa karne hizi tatu ambazo ndio salafu salih, kwamba ni wajibu kuwafuata katika manhaji yao hii, ni wajibu kuwafuata katika uelewa wao walivyoelewa Qur'an, katika uelewa wao walivyoelewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika uelewa wao waliouelewa Uislamu mzima. Ni lazima kufuata ufahamu wao. Maulama al-Rabbaniyun wanavyotunga vitabu hivi vya manhaj kuelezea manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, wote wanaweka mlango babu wujubi ittiba'i salafi salih, babu wujubi ittiba'i salafi salih. Al-Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah yupo Madina mpaka sasa, ametunga risala yake, ametunga risala yake hii jadida ya kuonesha usalafia. Ma hiya salafia, ameita hiyo ma hiya salafia, ameweka mlango huu babu wujubi ittibai as-salafi salih au manhaji as-salafi salih, mlango wa kwamba ni lazima kufuata njia hii ya salafu salih. Ibn Qutaiba kadhalika katika kitabu chake hiyo risala yake dhammu tawil ameweka mlango kama huo, babu wujubi ittibai manhaji salafi salih, mlango wa kuwajibisha kufuata manhaji hii ya salafu salih. Sheikhuna Ahmad al-Jazairi alifa risala faaqada baban babu wujubi lintisab ala khairi al-ashab. Wote maulama wanatunga vitabu hivyo kwamba ni lazima kufuata manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu, nimetaja dalili kidogo tu, dalili kidogo tu nilizozitaja, mbili au tatu ama nne dalili nilizozitaja za manhaji hii ya kweli ya haq. Na mtu anayetaka haki, dalili moja tu inamtosha, kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullah, sahibul haqi yakfihi dalil, lakini wasahibu alhawa la yakfihi alfu dalil. Mtu anayetaka haki, dalili moja tu inamtosha, akitajua aya ya Qur'ani tu inatosha. Lakini nimetaja aya mbili, Nimetaja hadithi mbili kwamba zinatosha, si kwamba hakuna dalili, ziko dalili nyingi. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Moja katika dalili za manaji Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake I'lamul Muwaqqin katika aya hii, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, mwenye kushikamana na Allah huyu ameongozwa kwenye njia iliyonyooka. Qala wasahaba mu'tasimuna billah, masahaba wameshikamana na Allah, wamemwamini Allah, wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa watiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima kuwafuata, ni lazima kuwafuata hawa ambao tayari wameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan talibul haqqi yakfihi dalil, mtu anayetaka haki dalili moja inamtosha, lakini sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Jitu la bid'a dalili alfu moja hazimtoshi. Ukitaja alfu moja atakwambia ongeza na moja, ukitaja alfu moja na moja ongeza tena. Kwa sababu nini? Ni mtu wa bid'a. Lakini mtu wa haki, mtu wa sunna, akitajwa dalili moja tu inamtosha. Idhan hadhihi ba'dhu al-adilla wa hadha ghaidhun min faidh, kuna dalili nyingi za kuonesha wajibu wa kuwafuata, kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Nimetangulia kusema kwamba mwanzilishi wa manhaji hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, alizoleta aya hizi na hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sote tunajua kwamba hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahi, hadithi za Mtume ni wahi min Allah, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hatamki kwa hawa za nafsi yake, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ametamka maneno haya ya kuwasifu masahaba hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akihimiza Waislamu wawafuate hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim katika muongozo wao, anasema man kana mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanu abarra hadhihi al-ummati quluba wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu ta'ala lisuhbati nabiyyi fa'rifu lahum fadlah waqtadu atharahu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akiwahimiza na kuamrisha Waislamu wafuate muongozo huu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ambaye anataka kufuata na wafuate hao waliofariki masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wao ndio watu wema katika nyoyo zao, baada ya Mtume ni hawa masahaba, wa ala rasim Abu Bakr as-Siddiq wal khulafa' al-akharun. Hawa ndio watu bora, kwa ambaye anataka kufuata na wafuate hawa ambao ni watu wana ilmu nyingi sana, ni watu walikuwa wema, wafuateni athari zao, fuateni muongozo wao. Athari ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wengineo wengi katika masahaba wametoa athari kama hizi, na wengineo tabi'in na atba'u tabi'in wametoa athari kama hizi za Waislamu wafuate muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Idhan ni lazima, ndugu zangu Waislamu, maulama wanaposema ni lazima kufuata muongozo huu wanamaanisha kwamba asiyefuata mwongozo huu atapotea, ataka hataki, apenda achukie. Asiyefuata mwongozo huu wa masahaba, hata akijigamba kwamba yeye ni mtu wa sunna, yeye amekataza maulidi, amekataza hitima, amekataza nini, lakini hafuati mwongozo huu, bado amepotea. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Nisa aya ya 117 kama sikosei, يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah anasema wa man yushaqiqir rasul, atakai muasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahul huda, baada ya kumbainikia muongozo, wayattabi ghaira sabili almu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini. Waumini waliokusudiwa hapa ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wayattabi ghaira sabili almu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini hao, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Ibn Qutayba rahimahullah, Ibn Qudama rahimahullah, katika risala yake hiyo dhammu ta'wil kwa aya hii anasema wa man lam yattabi hadi as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim fa alayhi al-wa'id ash-shadid faqara hadhihi al-aya fakataba hadhihi al-aya, ambaye hafuati manhaji hii ya masahaba ana makamio makali ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasoma aya hii wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa hiyo aya inatoa makamio makali kwa kila ambaye hatafuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea manhaji hii na madhehebu hii ambao ndio manhaju salaf na ndio manhaji ya al-sunna wal jamaa. As-salaf wana majina mengi, as-salaf wana majina mengi. Katika hilo, katika majina hayo, ahlu sunna wal jamaa hawa pia ni salaf. Uhalisia wa watu wa sunna ni hawa masahaba, na kila anayewafuata hao ndi katika ahlu sunna wal jamaa, anafuata muongozo wa masahaba, anaingia katika ahlu sunna wal jamaa. Idhan moja katika majina ya as-salaf ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu al-athar katika majina ya ahlu sunna wal jamaa masahaba, ahlu al-athar watu wa hadithi. Ahlu al-hadith ni katika majina yao at-ta'ifatu al-mansura wal firqatu an-najiya. Haya yote ni majina ya hao as-salafu salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na kila aliyejinasibisha nao. Ndugu zangu Waislam, pengine mmesikia au mtakuja kusikia kama hamjapatiliza katika mitandao ya kijamii. Katika mitandao ya kijamii kuna propaganda nyingi sana zinazotia madoa da'wa hii. Kama mmesikia au hamjasikia, fuatilieni mitandao ya kijamii, mtakuta kuna kashfa nyingi dhidi ya da'wa hii ya haq. Wengine wanaita da'wa jadida, salafia jadida, salafia mtwara, si mkwara, yani majina tofauti ya kuikwaza da'wa hii. Ni urongo wao, hawana dalili hata moja ya kuipinga da'wa hii, la fil Qur'an wala fi sunna wala min kalami sahaba wala kalami al-a'immati al-a'lam. Hawana dalili hata moja ya kuirudi da'wa hii. Nimechaja dalili kidogo tu. Tunafanya da'wa hii na wengineo waliotutangulia, waliotutangulia wamefanya da'wa hii, min sahaba wa tabi'in wa atba'u tabi'in na wengineo baada ya hao. Wengineo baada ya hao, alimamu Shafi'i ni katika hawa, ni katika salaf. Alimamu Ahmad ni katika salaf. Alimamu Abu Hanifa ni katika salaf. Alimamu Mal ni katika salaf. Makhulafa wanne hawa wote ni katika salaf, akiwemo alimamu Shafi'i al-Muttalib al-Qurashi ni katika salaf, tunaofuata manhaji yao. Kwa hiyo hawa wanaotoa propaganda za kukashif dawa hii hawana hata dalili moja. Tumefanya da'wa hii na hao wale waliotutangulia wamefanya da'wa hii, hawajafanya hata raddi moja. Hawa mahizbi wanaopinga da'wa hii hawajafanya raddi, hawajafanya raddi dalili yoyote, labda katika Qur'ani, katika hadithi, au katika maneno ya masahaba au maulama ya kupinga da'wa hii, hawana hata moja. Basi ni maneno machafu tu, ya kashfa kwa da'wa hii, wanaita salafia jadida, wanaita da'wa mkwara, wanaita watu wapya. Ujadida uko wapi ndugu zangu? Ujadida uko wapi wakati mmesoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala na zipo si mansukha? Sasa ujadida huo uko wapi? Da'wa hii ni mpya vipi wakati nimesoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo ambazo ni dalili ya da'wa hii, kuonesha kwamba hao watu ni warongo, ni wachafuzi tu wa da'wa, hawataki kukubali da'wa. Na ndugu zangu Waislamu, lazima mjue kwamba tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na maadui wa da'wa. Tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, makafiri makureishi walikuwa ni maadui wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafiki walikuwepo, walikuwa ni maadui wa da'wa. Sasa hivi wapo maadui wa da'wa ndani ya Waislamu. Ndani ya Waislamu wanaifanyia uadui da'wa hii ya haki kwa kuleta kashfa nyingi. Kwa hiyo pengine mmesikia au mtasikia baada ya muhadhara huu, mtasikia warongo hao. Warongo, leti dalili ya urongo wetu. Mbona tumetaja dalili katika Qur'ani? Wewe huna dalili katika Qur'ani wala sunna, urongo wetu ni nini? Kwa hiyo kuna kashfa nyingi na kuna shubuhati nyingi wanazozitoa. Wanasema hawa wanafarikisha Waislamu. Hawa waliokuja da'wa yao ni da'wa ya kufarikisha Waislamu. Tumefarikisha Muislamu gani? Tumemfarikisha. Tumemkufurisha nani katika Waislamu? Tumefarikisha nini? Bali wao ndio wanaofarikisha. Al-Ikhwanul Muslimun wanawafarikisha Waislamu na maulama wa sunna. Wanawakataza wale jamaa zao na kikundi chao na genge lao kufuata manhaji hii ya haki. Al-Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, ndio maadui wakubwa wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio waovu wakubwa na maadui wakubwa wa da'wa hii. Na kila anayepinga da'wa hii, aidha itakuwa ni katika makhawarij au itakuwa ni katika Ikhwanul Muslimun, wanaopinga da'wa hii, hawana dalili hata moja. Basi ni maneno machafu tu. Kwa hiyo kama hamjasikia, mtasikia, lakini hawana dalili yoyote katika Qur'ani wala hadithi wala maneno ya masahaba wala maneno ya immal a'lam. Sisi tuna aima tumewategemea, ndio waliolingania dawa hii kabla ya sisi. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah, Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Ash-Sheikh Salih bin Uthaymeen, Muhammad Salih Al-Uthaymeen, Ash-Sheikh Mukhbil ibn Hadi na wengineo wengi wamefanya dawa hii. Wao wana nani katika maulama? Ulaika abai faji'ni bimithlihim, lete wewe mfano wao. Idha jama'atna ya jarirul majami'u, lete kama wao wanaolingania dawa hizo zenu. Dawa al-Ikhwanul Muslimun hawana maulama wa sunna wanaolingania dawa hiyo. Hizbu at-Tahrir hawana maulama wa sunna wanaolingania dawa hiyo. Jama'atu at-Tabligh kadhalik hawana maulama wa sunna wanaolingania dawa ile. Wote wanakashifu na kuponda dawa zao zile. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akirudi maneno yao kwamba hii ni da'wa jadida au salafia jadida, katika Minhaju Sunna, kitabu chake Sheikh al-Islam Minhaju Sunna, yaqul madhhabu ahli sunnati wal jamaa qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmada. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaju Sunna anasema hivyo, manhaji ya al-sunna wal jamaa ni manhaji ya zamani, ni manhaji kongwe, ni manhaji inojulikana. Kabla an yakhluqa Allahu Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad, kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa. Abu Hanifa amezaliwa mwaka 80 wa Hijria, mwaka 80 kabla hajaumbwa tayari da'wa hii ipo, manhaji hii ipo. Kisha akasema alladhi talaqawhu an nabiyihim sallallahu alayhi wasallam, madhhabu waliyinukuu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qala faman khalafa dhalika fahuwa mubtadi'un 'inda ahli sunna, atakai khalif manhaji hiyo ni mzushi kwa ahli sunna. Atakai khalif manhaji hiyo ni mzushi kwa ahli sunna, ni mzushi. Kwa kauli hii ya Sheikh al-Islam, ndio Sheikh Rabi' hafidhahullah, Sheikh Rabi' yuko hai hafidhahullah mpaka sasa Madina, anasema kila anayepinga manhaji hii ni mzushi. Idhan hizbiyun wote ni mubtadi'un. Mahizbi wanaopinga dawa hii wote ni wazushi, kwa sababu wanapinga dawa ya haki iliyo na dalili nyingi tu katika Qur'ani na sunna na aqwalu sahaba wa aqwalu wa immatil a'lam. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima kwa kila Muislamu kufuata manhaji hii. Hatusemi hatuwakufurishi, hatuwakufurishi ya ikhwanul muslimun, hatuwakufurishi jamaatu tabligh, hatuwakufurishi hizbu tahrir. Manhaji hizo zote batil, hatuwakufurishi, lakini hawako sawa, hawafuati Uislamu sahihi. Uislamu halisia hawaufuati. Huu ndio Uislamu sahihi uliofundishwa na Mtume swalla sallam, akawafundisha masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Ndugu zangu Waislamu, haya ilikuwa ni maelezo tu, ilikuwa ni maelezo tu ya da'wa salafia ni ipi na dalili zake ni zipi.